Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller vær med at lytte med, når vi sender. Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, så er klokken 14.01 eller andet. Der har været spillet en musik, og velkommen til det talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Lund Madsen, og ved siden af mig sidder min bedste ven, Anders Breinholt. Og Anders, der er noget, vi skal fortælle. Ja, lige nu sidder vi jo på en resteplads ude ved Utterslev Mose. Sønder Ringvej. Sønder Ringvej. Så er der kørsel lidt. Hold da kæft. Ja, så man kan høre, kære lytter, vi... Nej, hvor sindssygt. Vi sidder jo altså... vi sidder jo ikke i vores normale studie. Vi befinder os lige nu 4,9 km ude for Rønne. Det er søndag, og klokken er nu 12.51. Jeg er netop landet med Kimber R. QL664 fra München. Her i Rønne International Airport. Anders Lund Madsen er netop hentet mig. Vi sidder nu i Volvo XC90'eren, og det er jo montagegruppen, der er på arbejde i dag, Anders. Ja. Og det, der udenbart sker, når du kommer, det er, at der er udrykning. Det tror jeg aldrig, jeg har set før på Bornholm, at politiet ikke alene var i udrykning. De lå også i ydersporet, som man siger. Der er lige en ting, vi skal se her, inden vi egentlig eftersætter udrykning og ser, hvad der sker. Det er, jeg kan se her, der er en bil til salg. Det er en hvid Chevrolet. Er det den? Ja, det er. Astrovan til 8.5. Astro Chevrolet Astrovan 4,3 8.500 kroner. Og det er altså? Så står der henvendelse. Nederen først. Det står der. Eller hvad? Er det bilen? Eller? Det ligner sådan en rockerborg, hvis du skal ikke købe bil derinde. Okay. Det ligner også en rockerbil. Men den er til salg på Lufthavnsvej 69 på Bornholm. Også en TV på Bornholm, Anders og jeg. Det er, at... vi for et par måneder siden, faktisk i foråret var det, ikke? Hørte et program på B1. Og på B1, der havde man valgt at tage herover til Bornholm for at snakke med, det hedder Conny Orakakak. Er det ikke det, hun hedder? Orakakakak. Lige præcis. Og Conny Gakakakukak. Skal vi altså ud og besøge nu her om lidt. Men hende havde man været over og besøge fra B1's side i Almindingen, hvor hun så render rundt og ser fænomener, som man ikke troede var muligt. Det er blandt andet Big Alpha i tofarvede gummistøvler, der står med flere vifter under det fødselsdag. Ikke? Men det kan være, at vi først lige skal høre indslaget fra den gang, og også vores behandling af indslaget, så man ligesom ved, hvorfor vi er her. Efter et stykke musik, det ved jeg, ikke? Skal vi tage et stykke musik først? Okay. Det gør vi. Velkommen til De Sorte Spejdere. I dag hardcore monteret Anders Lund Madsen og Anders Breinholt på farten på vej ud til Conny. Men først musik. Velkommen til. Et dejligt, dejligt, dejligt, dejligt stykke musik. Hvad det var, ved vi jo af gode grunde ikke, da det er søndag, og det her bliver altså nu i vores hoved, eller i vores verden, og så er det tirsdag, det her bliver sendt. Anders, ja. Nu kører vi ind på Shell i Rønne. Ja, ja det er, og det er, og det er ikke for at lave reklame, det er den bedste Shell-stang. Shell-tank på Bornholm, ud over den, der også ligger i Erling, som er en top-tank. Ja, lige præcis. Det, vi skal herinde, det er, at vi skal primært ind og se, om der er nogle hovedpinepiller. Og franske hotdogs. Og det er fordi, at det er noget til dig, ikke? Jo, jeg havde fødselsdag i går nemlig. Og jeg har det tømmermænd i dag. Ja. Og så har jeg jo også knækken bag i og min ældste datter. Og der er jo også en rapstok om dagen, holder lægen på bagen. Men jeg er altså ikke sikker på, at de har nogen. Så hvis jeg lige går ind og ser, om de har nogen... skal være, du spiller et stykke musik imens. Og så nej, så sætter jeg det indslag på. Sådan her lød det, altså, da vi første gang faldt over Conny, det rare menneske, da hun var på B1. Et program på B1, der hedder Stedsans, har besøgt en kvinde. Hun hedder Conny Oragarik. Oragarik. Og hun er meget interesseret i naturen. Ja. Connie mener, at naturen er besjælet, og at der findes væsener i naturen, som menneskerne ikke kender til. Det kan så være nisser. Nej, det kan det ikke, for dem kender vi jo til. Men det kan være nissernes venner. Det kan være, hun selv giver svar på det. Fordi vi har naturligvis et klip, og det er 2 minutter 34 sekunder langt. Prøv lige at sige, at postbud har et fint brev med 10 fingre i munden. Postbud har et fint brev. Nej, du har 5 fingre i munden, skal. Du skal have 10 fingre i munden. Postbud har et fint brev. Sagde du, postbud har en fin røv? Ja, det er sjovt. Nå, tilbage til Marie. Eller vi starter klippet, og jeg kan sige, at jeg tror, vi har en ny UFO-sag på vej her i De Sorte Spejder. Men her er Connie Ogarik. Ogarik? Montesat, der greve, der ogat. Og Connie Ogarik. Der findes jo masser af fortællinger og savn om, hvad man kan opleve i for eksempel en skov efter mørkets frembrud, og hvad der lever af væsener under jorden. Det er jo sådan noget, du beskæftiger dig med, Connie, når du går her i skoven. Hvad er din personlige erfaring med det? Jeg tror på, at naturen er besjælet. Jeg tror på, at man kan bruge naturen, ligesom man gjorde i gamle dage, hvor man gik ud og snakkede med træerne. Det er en meget mærkelig stemme. Altså ikke fordi det er noget galt, men, nej, men den er da sjov. Skal vi ikke bare køre? Jo, men det er da. Nej. Men? Jo. Det med stenene. Og det tror jeg stadigvæk, man kan, selvom vi lever i et moderne... Jamen, du skal bare lige stoppe. Hvad er det, der er vejen med den? Hun taler bare lidt skum på det. Hele tiden skal den ud. Prøv nu at høre. Men det, der sker jo, det er jo, at Connie-pigen, hun simpelthen står ude i skoven. Jo, hun taler sådan. Og så står hun ude i skoven. Hun er bare glad ved at være derude, og vi skal snakke med dem. Og... Men hun taler som om, hun har al luften ind i maven. Men det er, fordi hun er så excited. Vi hører. Ja. Jeg tror på, at man kan bruge naturen, ligesom man gjorde i gamle dage, hvor man gik ud og snakkede med træerne, snakkede med stenene. Og det tror jeg stadigvæk, man kan, selvom vi... Nej, vi kører. ...lever i et moderne samfund i 2008. Hvad er det, man kan finde? Og her bliver jeg nødt til i skoven. At stoppe. Og så sige, at det der er interessant. Ham journalisten på Bates, han er jo iskold. Det er muligt, at han har kendt hende i mange år, inden han laver indslaget. Det skal jeg ikke kunne sige. Det tror jeg ikke. Men han er der iskold. Og det er det, der viser P1. Folk ja. Bare slår. Det er de mest troværdige mennesker. Ja, også det, der findes amatører, så findes der professionelle. Og de sidste, de får arbejde på P1. Hvad er det for væsener, der er her, som iskold. Vi ikke ser ved dagslys, for eksempel? Herinde i Almeningen, der er det specielt. Her omkring Lilleborg, hvor vi er ved at komme frem nu, der er... Fuck, der har jeg været. Der er specielt... kan man kalde det lidt djævle? Blandt andet så går der nogle gange... Hvis hun siger krølle bølle, ikke? Men prøv ikke mere til, at hun siger djævle, og så er en fugl og piber. Det er altså godt lavet. Men det er også fugl, det er en djævlefugl. Hun, jeg tror ikke, hun tager røven på os. Jeg tror oprigtigt, hun mener det her. Ja. Specielt kan man kalde det lidt djævle. Blandt andet så går der nogle gange om natten en mørk... En helt sort hund, faktisk rundt op på Lilleborg. Det kan jo godt være tjek. Tænkende set, at det er jo ikke et væsen, vi ikke kender. Det er jo en labrador. Sådan er det jo. Det kan være en labrador. Nede fra Nexus, som er løbet lidt galt jo. Ja. Men det kan også være... Det er et tjabber. Tjabber, så var du der på Lilleborg. Dit. Så kører vi hjem. Så kører du ind bag kadetten. Ja. Nå, vi kører videre. Ja. Øvlen, der går deroppe og vogter lidt stadigvæk. Connie, hvordan har du det, når du går? Han er lidt træt. Vi kan hvor her i skoven? Nej, vi skal lige have det, når man siger Connie. Han er bare marginalt træt nu. Connie, hvordan har du det, når du går her i skoven? Nu er du på vej op der, hvor du ved. Og skal fortælle flere løgnhistorier om noget, undskyld, forpulet muld og en mælkebøtte. Men okay, du får da lige 1 minut og 18 mere. Det gør du da, Connie. At det onde har frit spil. At det onde har frit spil. Jeg tager det som en udfordring. Hvis jeg kan møde noget af, jeg vil ikke sige det onde, men hvis jeg kan møde naturens væsener, så har jeg en god dag. Så jeg har ikke mødt den sorte hund, det vil jeg så sige. Det kan godt være, hvis jeg mødte den, jeg ville blive forfærdelig besnakket. Du har mødt det hvide snit snart, søster blomsterlystige mand. Men jeg kan godt finde på at gå ud og besøge bækalferne, for eksempel ikke lige her på Lilleborg. Det... What? Bækalferne? Hvem skal du besøge? Det kan godt være, hvis jeg mødte den, jeg ville blive forfærdelig besnakket. Men jeg kan godt finde på at gå ud og besøge bækalferne, for eksempel ikke lige her på Lilleborg, men ved min egen bæk hjemme i skoven, hvor jeg bor i den anden ende af skoven. Så naturens væsener kan jeg godt lide at møde. Hvad er bækalferne for noget? Åh, bækalferne, det er nogle gode væsener, som... Han er iskold. Men han er ligeglad. Han har skrevet... prøv at høre, han ved, hvad hun vil sige. Han har skrevet spørgsmålene ned. Han bliver ikke overrasket. Normalt, alle andre vil stå i han står i situation. Samtidig. Så siger hun, bækalfer, og han kigger ned på papiret og siger, ja, det kører lige direkte efter planen. Der er ingen problemer. Vi er 12:27 ind i interviewet. Bækalfer, ja tak. Hvad er bækalfer? Hvad er bækalfer? Væsener kan jeg godt lide at møde. Hvad er bækalferne for nogen? Åh, bækalferne, det er nogle gode væsener, som... sidst jeg snakkede med dem, det var på min fødselsdag, der stod de med små flag og vinkede til mig. Og så går de med kulørte gummistøvler. Så hver gang jeg går ud og besøger dem, så har jeg alt... Nej, det er børn, det er børn. Til mine blomstrede gummistøvler på, for ligesom at falde i et med dem. Så du klæder dig på til lejligheden? Det gør jeg gerne, ja. Det tror jeg, det er vigtigt. Man skal være mentalt forberedt, men det kan også godt være... Mentalt, hvis det ikke er rigtigt et ord, man helt rigtigt kan tillade sig, Conny. Men forberedt at bruge i denne sammenhæng. Man skal have en rigtig uniform på. Ja. Men du kan jo beskrive de her begge, Alfa. Kender du nogen, der også har set dem? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg kender heller ikke nogen, der vil se dem. Jeg vil gerne, Conny. Tag mig, Conny. Tag mig. Jeg vil også se dem uden gummistøvler. Skal man kunne det? Det tror jeg. Jeg tror, man skal have viljen til at se dem, og man skal have viljen til at opleve dem. Ellers så sker der ingenting. Ellers så skal man have spist alt for mange skovens små svampe, som ikke er de der rigtige champignoner, man kan købe i... Nej, de er lidt mere spidsige. I Netto, men det er dem der spidshatten, hvor at man virkelig er på crack. Jeg vil da sige... Altså, jeg har da også set en sort hund. Det er jeg også. Han hed Pedro. Det var jo en god hund. Det var dejligt. Fred være med Peden. Ja, og fred være med Conny. Og begge alle for ikke mindst. Lige netop. Så har vi været på Shell, som man siger. Og kære lytter, sådan her lyder det altså første gang, at vi mødte Conny. Nu spiller vi en blade, og så kører vi videre, Anders og jeg, ud mod Conny. For nu skal vi møde hende for alvor for første gang, ikke? Det er korrekt. Det er mellem Vestermarie og... Et hemmeligt sted, vi ikke kan sige. Korrekt. Jeg har fået dessingerne her, har dem i hånden. Nu kører vi. Men først, det er her, vi skal have Wicked Games, ikke? Jo, her er Chris Isaak med Wicked Game. Chris Isaak og nummer, der hedder Wicked Game. Om 4 minutter kører vi ind over gårdspladsen, ind over Perlegruset. Jeg ved faktisk ikke, fordi vi har ikke været hos Conny, som altså bor et hemmeligt sted midt på Bornholm. Kan vi sige, det er tæt på Rytterknægten. Men prøv at... Ja, der er jo frøer med i bilen i dag. Så nogle små bitte nogen. Og en af dem har netop lagt lidt opkast på min skulder. så kan vi sige om det, der skal ske i dag. Vi kan sige det på den måde, at vi skal jo ind i skoven. Og det vi skal, det er jo for ind, fordi at Conny har været så venlig at sige, jamen jeg vil godt vise jer begge alferne. Ja. Der er en del betingelser knyttet til det. Mm. Blandt andet det, at vi ikke siger, hvor det er. Og derfor kan vi ikke sige helt nærmere. Jeg kan bare sige, at vi kører lige nu på Vestermarievej og har været i Vestermarie, og snart begynder vi at dreje fra. Ikke? No. Så kan vi sige, at vi skal helst have kulørte gummistøvler på, fordi det er begge alferne gladest for. Og mere ved vi egentlig ikke andet, end at vi har kun en time, og derfor så skal vi mødes hjemme med Conny, og så går vi ind længere ind i skoven og forhåbentlig møder de små fyre. Det er, hvad vi ved. Conny har forberedt os på at sagt, I vil muligvis komme til at opleve noget, I aldrig nogensinde har oplevet før. Og det kan jeg sige, der tror jeg, at Conny har fuldstændig ret. Hvis vi kommer til at se begge alfa, ikke? Så bliver det fandme en stor dag i dag, ikke? Det gør det også, fordi vi har været noget høje i hatten med, at de findes nok ikke. Og jeg vil sige, indtil jeg har set en, så vil jeg stadig fastholde, at jeg tror sgu ikke, der findes begge alfa. Det skal lige siges, at vi havde selvfølgelig haft en mailkorrespondance med at snakke telefon med Conny i forbindelse med vores besøg. Og med det indslag, som vi spillede for lidt siden, altså første gang hun var i spejderen, der sagde hun til os, at hun var sådan set ikke så ked af det, vi havde sagt om hende eller noget, hvis der var nogen, der skulle have det indtryk, og hun var det. Fordi som Conny sagde, I har jo, siger jo bare det højt, som alle mine andre, eller som min ven, det er okay. Det, de siger, det er, skyd mig nu, smeden, det siger jeg, fordi jeg er rodet rundt. Nej. Og hun siger, Anders, ikke? Hun siger, Connie. Connie siger, at det, vi har sagt om hende, det er det... Okay, 500 meter til venstre. Det, som vi har sagt om hende, ikke? Ja. Det er det, hendes venner tænker om hende, ja, men ikke tør sige til hende. Præcis. Ja, det vil sige. Ja, ja. Og det viser jo, at Connie er et stort menneske, ikke? Og også det, hun har inviteret os, er fantastisk. Nu skal vi snart dreje til venstre op 200 meter. Nu drejer vi fra Vestermarievej og ind i skoven, som man siger. Ja. Oh, opsen. Nej. Der er nogle jæger. Kan du se det? Og det er sgu da lidt af forret. Vi kan sgu da ikke komme forbi. Det skal da ikke sidde og vinke os frem. De holder simpelthen. Så er vejen simpelthen spærret af nogle jæger. Det er en stor grøn John Deere, og så er der sådan en rød transportkasse. Og så vinker de os bare frem, som om kør. Kan vi se, de skal skyde? Jamen, det er forhåbentlig ikke os. Kan du, jamen, okay, rygtet kører, at vi skal ud med Connie i skoven, ikke? Og så er folk bare sådan, ja, det er da det, de skal. Og så sådan snakker de jo herovre, ikke? Så skal tyre vi ud, så plukker vi dem. Vi plukker nogle pækker, for vi har haft tæt på at skyde dem i mange år. Nu ved vi endelig, hvor de er. Men de kører forkert, fordi de er kørt ned ad vejen og har sendt John Deere'en en eller anden stikvej. Og imellem sådan kører vi nu tilbage og drejer ind. Men John Deere'en, som så holder det også, det er skidegod radio, det her, det skider jeg på. Så holder han så derovre, og det skal han bare. Det ligner sådan en studentervogn, der var bag på John Deere'en, sådan en studenterkørsel. Og så sad der så 10 jæger. Åh, hvad sker der? Det er måske White Sensation, bare på en hånd for jæger. Det er Queen Sensation. Military. Military Sensation. Vi skal have et stykke musik. Ja, vi spiller et stykke musik, og så kan vi sige, at når vi vender tilbage om et øjeblik, så er det med Connie Ogarek. Ogarek, undskyld. Første gang i De Sorte Spejder, sådan for rigtigheden-agtigt, ikke? Real. Defter. Her var det Oasis. Anders, vi kører nu midt inde i en af de utallige skove, som Skov- og Naturstyrelsen så dejligt tager sig af her på Bornholm. Vi er på vej ind. Connie Land. Ja, det er jo almeningen, eller det man kunne kalde the outskirts of almeningen. Vi er blevet, jeg læser nu op fra dessingerne. Uden at fortælle, hvor hun bor, ikke? Klart. Men der står her. Det er langt inde i skoven, og tager de, det er også den per GPS, ender de ude på en pløjemark, og det er ikke der, jeg bor. Men man skulle kunne finde det via skilte og vejnavne i det, er en sidevej til Vestermarievej, mellem Vestermarie. Jamen, det kunne godt sige. Nej, men det er ud af det, jeg lader nu. Russerne ved godt, hvor det er henne nu, ikke? Ja, russerne ved det meste af det her. Ja. Sig til dem, at når vejen slutter ved det gule hus, øpst, skal de bare fortsætte ind i skoven cirka en kilometer lige ud af skovvejen. Det er det, vi bliver færd med nu. Lige præcis. Det vil sige, at vi nok inden for ja, en rumtid af cirka 60 sekunder, halvanden minut, er fremme ved Connie. I gamle dage, der var der jo det, der hed montagegruppen på Danmarks Radio. Det var dem, der virkelig, virkelig var seje. Og vidste, hvordan man kunne betjene en optagerapparat. Sådan en spolebåndoptager. En kerneleder. Meget, meget en svært godt indbundet kernelædertaske, ikke? Jo, med sådan et par skjolder fra der, hvor de har spildt noget porter på den igennem tiderne. Det er præcis. Og det er ligesom sådan, der jeg tror, det skulle det huset. Sådan en folkeskolelærer-taske, du ved, hvor at nede i hjørnet, den der kernelæder-taske, der har blyanten eller tusen kuglepind, den har bare dyppet, altså blækket ud på et tidspunkt. Nu kører vi op ad vejen og kommer op til et gult hus, som er vel det, man vil kunne kalde et land... Landhus, ikke? Jo, det er et husmandssted. Rigtig, rigtig hyggeligt. Bygget i 1920. Det ser fandme hyggeligt ud, det her, det gør. Ja, det gør. Jeg ser en mand. Eller jeg så armen af en mand. Hvor? Inde i skuret. Er det her? Der er tre cykler derinde. Jeg kan sige, at Connie bor ikke alene, eller også har hun bare brug for tre cykler. Så holder han en Fiat Brava. Det er fra Skov- og Naturstyrelsen. Som vi også skal med os ud i dag, faktisk. Skal det? Jeg ved det ikke. Så der er en mand derinde. Er det ham, tror vi? Hvis det er Connie, så er jeg... Det er en mand, at sige på den måde. Okay. Ja, det er dog. Skal jeg holde motoren? Den skal jeg du parkerer med enden ind mod huset, sådan så. Det er ikke for at være nervøs eller noget. Det er bare altid en god forholdsregel, at når man er henne et andet sted første gang, og især langt inde i en skov og hus, og jeg kan se, taget er lavet af hvad hedder det, kager, så er det en meget god idé bare lige at parkere med næsen ud af, så man ikke skal bruge tid på at bakke rundt. Er ikke rigtigt? Det er jo lidt tom sygde, vi endte i. Ja, ellers skal vi ind og sidde i et bur, og så skal du stikke en gren ud i stedet for en finger. Som man siger. Mm. Nå, men... Men alle Volvo'ens sikkerhedssystemer? Ja, de er hermed aktiveret. Den her bil er bygget på samme fabrik som Gripen, den svenske krigsflyver. Så tror jeg, vi er på vej. Nej, der er to. Vi går op og siger hej. Goddag. Hej. Anders. Hej, Kim. Hej, Anders. Hej. Hej, Anders. Jeg hedder Connie. Hej, Connie. Connie. Hej. Tak, fordi vi må komme. Selvfølgelig må I komme. Tak. I har altså Skov Naturstyrelsen tøj på. Ja. Selvfølgelig har vi det. Ja, det er, fordi I er fra Skov Naturstyrelsen. Vi er fra Skov Naturstyrelsen. Ja, det er svært. Vi har fanget nogen for nogle år siden. Nej, helt sådan er vi ikke. Nej. Men vi er meget, meget glade for, at vi måtte komme. Jeg har taget nogle af mine børn med. Ja? Ja. Men de skal ikke snydes for at se begge af, hvis der er chancen for det. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Men indledningsvis, kan du så fortælle os, hvad er det, vi skal have her i dag? Nej, Conny, jeg vil starte med at sige tak. Ja. Endnu en gang. Det var, jeg vil godt også lige have sagt det. Men jeg vil godt sige tak igen, fordi vi må komme. Og tak for invitationen. Ja. Så må jeg også sige tak, fordi I vil komme. Og fordi I tør komme. Ja. Hvad mener du, når du siger tør? Hvad ligger du så i det, Conny? Jamen, man ved jo aldrig, hvad der sker på sådan en tur. Jamen, jeg venter i bilen. Anders, hvis du tager den, er fint. Nej, den tager vi så. Se, altså, det er sådan, at jeg havde jo tænkt mig, at I to skulle ud og gå sammen med de her, et par af dine børn. Hvor mange har du? Jeg har tre. Kun to. Men der er kun to med. Ja. Det lød bare, som om der var rigtig mange derhjemme. Som en turistbus, som kommer lidt. Jamen, vi skal ud og gå. Ja, og jeg har gummistøvler med. Det har jeg også. Dem skal I selvfølgelig have. Selvfølgelig. Klar. Inden vi går. Modtaget. Og så, jamen, så ved vi ikke, hvad der sker. Jamen, det er spændende. Jamen, ved du hvad? Så tager vi lige gummistøvler og så hører man et stykke musik imens, ikke? Okay. Kære lytter, du har netop hørt et stykke musik. Vi står stadig foran det gule hus ude i skoven. Vi er ind i den første krise. Vi er røget ind i så stor en krise, at Connie er oprigtig lidt sur. Ja. Fordi at hele det her gik ud på, at vi havde lovet Connie at tage en t-shirt med. Ja, en t-shirt med, fordi det har du ærligt fortjent. Vi havde faktisk lovet at tage flere t-shirts med. Og I har fået t-shirts. Vi har lige fået t-shirts og Skov og Naturstyrelsen kasketter. Ja. Og hvad får jeg? Du får indtil videre en lang næse, men den er altså lagt, de er lagt fra i en pæn bunke. Nej, jeg vil lige sige tak, Gry. Tak for, at du kender jo Gry, eller skrevet med Gry, vores redaktionschef. Sige tak for, Gry, at du ikke huskede os på, at de t-shirts skulle med. Ja. Og det er rigtig godt, vi har glemt dem. Og der, jeg gider ikke komme med nogen, der undskyld, vi har glemt det. Undskyld. Okay. Ja, jeg vil bare, nej, og det mener jeg, ja, men det, og det kan jeg godt forstå, og det mener jeg oprigtigt også, fordi første gang vi mailede sammen, efter vi havde spillet det klip og alt det der, ikke, som man har hørt i radioen her i dag også, der skrev du bare, prøv at høre, jeg kunne bare godt tænke mig en t-shirt. Ja. Og det er faktisk det eneste, jeg beder om. Andet forlanger jeg ikke, andet forventer jeg ikke af jer. Nej, men jeg ved godt, undskyld. I er tilgivet. Åh, tak, Connie. Indtil videre. Du er sød. Men vi lover at sende dem. Det lyder rigtig godt. Eller også kommer vi over med dem. Ja, Gry sender dem. Ja. Vi skal ikke sætte filosofen til det. Det kan jo også være, at I får så god en oplevelse, så jeg har lyst til at komme igen. Det satser vi jo. Eller så kan jeg jo komme over og hente dem, ja. Conny, hvad er det, vi skal nu? Bare for at give godt ud af den der t-shirt noget. Fordi... Vi skal ud og gå en tur i Almeningen. Ja. Her i Vestre Indlæg. Mm. Og der skal vi ud og sanse naturen. Opleve dens magi. Vi så... jeg synes, det er lidt koldt. Jamen, det er en sans. Kulde, hvad er det? Det er for dårlig påklædning, lige præcis. Jeg kan godt se, er... at du kan umuligt have mere ind under den jakke. Nej, men det er nok, men den her sidder også meget kropsnært. Ja, det gør den. Men jeg kan godt fortælle, at jeg ville faktisk have haft min rigtige vinterjakke med, ikke? Som sådan en dunjakke-agtig. Eller dynjakke, det var det, der kunne blive til. Hvad hedder det? Og så står jeg i kælderen og roder efter den i går, 6:30 går aftes. Og det er pis mørkt nede i kælderrummet. Og så er det sådan lidt, jeg kan godt tage den her på. Og nu ligner jeg en bankelev. Det er lidt dumt. Det er jeg altså ked af. Det var ikke meningen heller. Men jeg synes, med hensyn til sansnaturen, så da vi kørte ned ad den vej, hvor I bor, der støtte vi jo på en ordentlig John Deere med en påhænger med fyldt af jæger. 30 jæger eller sådan noget. Hvad jæger de? De jæger vel nogle råvildt. Må man godt det på nu, denne tid over? Jeg tror, man må. Ikke også, Kim? Jo, det må man godt. det må man godt. Kim er ved at tage jagttegn, så jeg skulle lige være sikker på, at det var rigtigt, det jeg står og siger, ikke? Hvis vi holder os til reglerne. Men kan det foregå så sådan, at de sidder oppe i trækvognen og skyder fra? Ved du, jeg aner ikke, hvordan det foregår. Jeg har ikke jagttegn. Men du forskår Naturstyrelsen? Ja, ja. Så I har lidt hånd i hanke med dem, ikke? Jo, selvfølgelig har vi det. Selvfølgelig har vi hånd i hanke med dem. Jo. Og de skyder kun det, de må, og de gør det på den rigtige måde. Vil der vel en respekt for jægerne, der passer på vores vildt, fordi at hvis vi ikke havde den vildtpleje, så blev vi overrendt. Connie, mange jæger, de er bindegale, det kan jeg lige så godt sige. Det er folk, som ikke engang kunne komme ind i hjemmeværnet, og så tager de et jagttegn. Det er selvfølgelig ikke Kim. Det er ikke dig, Kim, jeg her taler om, vel? Men nogle jæger, det er sådan lidt, også skal jeg have et våben derhjemme, uden jeg er medlem af hjemmeværnet. Det er sådan nogle typer. Dem, men ikke her på Bornholm? Nej, naturligvis ikke. Det er andre steder i landet, ikke? Ja, men tænk på sådan, de bliver... Nej, jeg siger bare sådan, kan det ofte være? Nej, du sagde, sådan er de. Og det er din holdning. Ja, okay, den har du lov til at have. Det, jeg vil gerne lige nævne, det er... Det er sjovt, I to er blevet rigtig gode venner meget hurtigt. Jamen. Og så er jeg ligesom en lille vergil, der bare er frosset helt ud i kulden. Hva? Det, jeg bare vil sige, det er, at de jæger på Bornholm, der er jo en utrolig trængsel af råvild herovre. Altså, der er jo dage, man ikke kan gå frem, for der er Bambi over det hele. Så jo flere de skyder, jo bedre. Det var pløks. Jamen, er det ikke korrekt? Det er noget af de største tæthed af råvild i Danmark, det er lige her, hvor vi står nu. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja. De er overalt, og vi kan ikke køre ud af skoven, uden at vi møder. Skal vi gå ind så? Ja. Ja. Hvad var kigget mærkeligt for mig? Det er virkelig underligt, det her. Det er den der jakke, det er det tunge. Jamen, der er banker lige, hun kommer i skoven. Lille lidt en for prætter, tak. Er vi gode? Ja. Så går vi. Kim tager bilen. Kim er lidt ældre, så han kan ikke gå så langt. Modtaget. Så han tager bilen og kommer derned, hvor begge alferne bor. Præcis, Kim. Nå, Connie. Nu er vi jo gået cirka 500 meter. Er du træt? Nej. Jeg tror altså kun, vi har gået 250 meter. Okay, vi er gået 200 stadig omkring. Vi er gået ind i skov, eller vi er faktisk ikke rigtig i skov nu. Vi er vel i randområdet af skoven, kan man sige, ikke? Vi er på skyttesporet. Ja. Hvad betyder det? Det er sådan et brandbælte, der går igennem skoven. Ja. Jeg ved, det ved du sikkert også, Connie, men der er jo en gang, jeg har været herovre i civilforsvaret en gang, ikke? Som værnepligtig i 92, og der bildte de os ind, og der var sådan en redningssti rundt om hele øen, så du kan gå helt ude ved vandet hele øen rundt, er det rigtigt? Det er nemlig rigtigt, det kan du godt. I hvert fald det meste af øen rundt. Der er sådan lige nogle enkelte stykker, hvor du må gå op på landevejen, men ellers så kan du gå øen rundt langs med redningsstien, og det er... Ikke kun en strabaserende tur, det er også en fantastisk flot tur. Jeg kan huske, at vi skulle gå med sådan nogle lygtepæle, med sådan nogle sand... Eller ja, du ved, en sandsæk, der så skulle forestille mennesker, ikke? Det skulle vi så gå sjovt nok op ved Havreknuden. Det var den del af ruten, vi skulle have. Vi skulle ikke have nede ved Duerøjet. Det var da klart. Det var der, vi skulle rende rundt med meget tunge ting. Det er virkelig dumt. Nu er der altså også klipper her. Ja, du befinder dig også lige i en lille dalning nær, her hvor vi går nu på skyttesporet. Ja. Der er lidt fugtigt derude, så lad være med at gå den vej ud. Hvilke rovdyr kan vi risikere at møde her? Ja, når vi kommer til rovdyrene, så ved jeg, altså, Anders, du tror ikke, der er løver og den slags, vel? Nej. Nej. Jamen, du kan møde nogle musvåger. Men så skal du kigge opad. Ja. Så længe du går og kigger ned, fordi du skal op ad bakken her, så går det ikke. Connie, der skal være nyheder om lidt, ikke? Og sådan noget. Men vi er jo herovre, fordi at vi skal se begge alferne, ikke? Og... Jamen, jeg ved bare ikke rigtigt. Anders, jeg snakker i bilen på vejen. Nu afbryder I så tit hinanden. Nu vil jeg også afbryde dig. Fordi jeg kom til at tænke på ræve. Du snakker om, hvilke rovdyr vi kan møde herovre, ikke? Ja. Og så kom jeg jo til at tænke på ræven. Ja. Fordi ræven, det er jo nok den, du... ikke kan møde herovre, eller så kan du, og det ved jeg ikke, og det er der ingen, der ved, og alle siger noget, og de siger det modsatte. For nogen tror på ræve herovre. Der lyder du altså ligesom Thomas Blachman, der du gør, Connie. Det lyder som Thomas Blachman. Okay, jamen ham kan jeg sgu godt lide, så det gør det kan jeg også godt, men det giver bare ikke nogen mening. Nej, men nogen har den holdning, at der er ræve, man har fundet masser af rævespor herovre, og andre har den holdning, at har absolut ikke nogen ræve. Og hvad er din holdning? Min holdning er, at jeg drømmer om at se en ræv, så må du selv vurdere det. Men der var der nogen, der fandt et rævekadaver for et par år siden. Det viser sig, at det var en, som havde samlet den op i Skåne og lagt den ud. Ja. Det er sjovt, så til gengæld. Det ser meget skægt. Eller, nej, det er det så ikke. Bornholmeren er lidt fantasifuld en gang imellem. Er du ikke over herfra, vel? Jo, jeg er fra Ørlinge. Jeg er født i Ørlinge og boede i mange år i Aakirkeby. Og nu bor jeg så her i skoven. Jo, så jeg er født på Bornholm. Og din uddannelse, hvad er det? Ja, professionelt menneske, kan man vel sige. Mm. Det er en livslang uddannelse. Det er det. Ja. Speciale i børn, mennesker. Og så er jeg kommet ind i Skov- og Naturstyrelsen, hvor jeg er naturformidler. Men jeg har ikke uglen, så jeg er ikke naturvejleder. Uglen? Jeg har ikke uglen, nej. Hvad fanden er det for et mærke, Connie? Det er, du kender en ugle, ikke? Jo. Ja. Sådan en ugle har naturvejlederne som deres symbol på den uddannelse, som Skov- og Naturstyrelsen tilbyder. Som en videreuddannelse. Ah, det er ham der tit er inde af sådan et Bosdal. Kan du ikke huske ham, Anders? Uglen! Det er en ule! Kan du ikke huske det? Jo. Ja. Men han er over i Jylland, så det er sådan set ligegyldigt, Conny. Men... Drømmer du om at få ule? Nej, det gør jeg ikke mere. Jeg er blevet for gammel. Nå. Der er jo det ved det, hvis jeg går i gang med uddannelsen, så forpligter jeg mig vel til at blive i Skov- og Naturstyrelsen lidt længere end jeg måske ellers havde lyst til, ikke? Ja. Det kunne jo godt være. Jeg drømmer jo om at komme ud og lege i naturen på fuld tid. Ja, undskyld lige afbryd. Jeg kan lugte, der er en stinksvamp i nærheden, så er det ikke tid at have nyheder? Det er faktisk rigtigt. Connie, kommer vi til at se begge alfra i dag, tror du? Det er jeg fuldstændig sikker på, at jeg gør. Det tror jeg også godt, vi kan regne med. Her er der P3 nyheder. Eller også et stykke musik, vi ved det ikke. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Kære lytter, du lytter til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. I dag montageudgaven af De Sorte Spejdere. Ikke direkte, men optaget søndag den 16. november 2008 på Bornholm. Vi går sammen med naturvejleder, ikke Conny? Undskyld. Naturformidler Connie. Ugarik. Og Connie. Vi går midt inde i Almeningen, ikke? Det gør vi. Vi går faktisk udkanten af Almeningen, vil jeg sige. Ja. I hvert fald er den statsejede del af Almeningen, ja. Ja. Og som man kunne høre i første time, så er der jo et formål med, at vi skal herover. Eller vi er kommet herover for at besøge dig, Connie. Det er et, fordi vi gerne vil møde dig. Og to, fordi... Hvor er du, Anders, der? Jeg skal bare ikke gå alene med Connie så langt ind i skoven, som vi er på vej nu. Vi er jo gået væk fra selve stien, Connie. Er det sikkert? Hvad skulle ikke være sikkert ved det? Altså, så længe du kan gå på dine to ben, og det er da rimeligt fremkommeligt. Prøv at kigge frem. Det er helt fint, det her. På vores hjemmeside, undskyld, jeg er ude af Connie med vores hjemmeside, der er det koskoster spejder. Er der jo et billeder... taget netop nu her, hvor vi går ind igennem skoven her, Connie. Vi skal ned og hilse på begge alferne, ikke? Jo, det skal vi. Skal ned og se, om de vil snakke med jer. Høre, om I kan få kontakt med dem. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal nok få kontakt med dem, men det er jo lidt spændende, om I har evnen til at koble kontrollen fra, så I kan fornemme dem. Ja, jeg tror ikke, jeg har problemer. Du, Anders, du har ikke problemer med at slå kontrollen fra, skal I så sige. Nej, overhovedet ikke. Nej, hvis jeg kommer til at se de her begge alfa, ikke? Ja. Altså, det er for det første noget helt nyt at skal prøve, selvfølgelig, det. Ja. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan reagerede du første gang, Conny, da du mødte begge alferne? Første gang, jeg mødte begge alferne, der blev jeg meget glad. Jeg var ude og gå i skoven, og da jeg havde flyttet ind i skoven for 1,5 år siden, så blev jeg ved med at gå den samme vej, når jeg gik herud. Hver gang jeg gik i skoven, så gik jeg den samme vej, og det undrede mig. Så en skøn dag, så åbnede jeg min mund nede ved bækken, og sagde, hvorfor går jeg altid her? Og så var de der. Og så fik jeg forklaringen på, hvorfor jeg altid gik den vej, jeg skulle møde begge alferne. Så hvad sagde de så? Begge alferne udtrykker sig ikke med ord. De udtrykker sig i billeder, og de udtrykker sig i følelser. I billeder skal jeg lige her igen. Hvordan? Ja, jeg ser dem jo. Ja. Nå, men okay. Men hvordan kommunikerer, altså, kommunikerer du med dem? Ja, via billeder og følelser, ja. Jeg stiller dem altid nogle spørgsmål. Når jeg skal i kontakt med begge alferne, så stiller jeg dem spørgsmål. Det er den måde, man ligesom åbner op for. Hvis du går til psykolog for eksempel, så vil du også være nødt til at snakke med din psykolog for at få noget ud af det. Mm. Så når man er ude i naturen, og hvis man vil lære naturens væsen at kende, og være et med naturen, forstå naturens signaler, så er du nødt til at åbne munden og snakke med dem. Du er nødt til at, som jeg gør, stille nogle spørgsmål. Så når jeg har nogle store spørgsmål i mit liv, så går jeg ud og spørger bækkelferne til råd. Det er billigere end psykolog. Faktisk, så men er det lige så, er den samme virkning, tror du? Jeg tror faktisk, det er bedre. Ja. Man kan ikke spørge sådan nogle græntræ her med noget. Vi står i det, der man vil kalde en fyrskov, eller en grænskov, eller noget med noget nål på i hvert fald. Anders, du kan jo prøve. Man kan altid prøve. Men det forudsætter stadigvæk, at du tror på det. Og okay, du kan jo sammenligne sådan et træ med et menneske. Det har rødder, det er dine fødder og ben. Så har det en stamme, det er din krop. Men det mangler noget. Det har ikke noget hoved. Nej, det er jo fordi, at der har været en med nosesav og hakket den ned nogle af træerne. Det er derfor, det har godt nok en top, men det har ikke noget hoved. Du har ikke brug for den der kontrol, når du går i naturen og skal snakke med naturens væsener. Så du har ikke brug for dit hoved. Du skal mærke dem i dit hjerte. Kolde, hvis vi havde mødt dig for 4 år siden, ikke, så havde vores program set helt anderledes ud. Du har ikke brug for dit hoved. Det er sådan, vi har sendt. Ja, det er hele vores koncept. Ja. Hvorfor tror jeg gerne vil have jer ud i skoven? Jeg vil lære jer noget her i sidste øjeblik. Ja, det er rigtigt. Men du er rar, Colin. Du er meget, meget sød. Men er det nødvendigt, at vi er så langt væk fra stien? Det er det eneste. Nej, det er ikke nødvendigt. Hvis man skal ryge, må man ryge herinde midt i skoven, eller skal man gå ud på stien og ryge? Jeg synes, man skal lade være med at ryge, mens man er sammen med mig. Connie, jeg har heller ikke lyst til at ryge nu. Det vil også være dumt at tænde en cigaret. Det er du helt ret i. Så er det vel også vores tegn til at sætte et stykke musik på, ikke? Og så er vi tilbage om lidt. Du lytter til De Sorte Spejder, næsten direkte fra Almindingen på Bornholm. Sammen med Connie render vi rundt og skal ned og kigge på bækkealfer. Imens musikken her er spillet, så hiver Connie 2 kort op af lommen, så siger hun, jeg vil lige give jer de her kort. Ja, hvis nu I skulle blive væk. Så kan I selv finde tilbage. Og Connie, forudsætningen for, at vi finder tilbage, det er, at du siger, hvor vi er. Jamen, det skal jeg nok se. Deroppe ved Rytterknægt Hus, så der vi startede vores tur. Så gik vi ned af det her skyttespor, vi var nede i den her lidt smukke dal med klipperne. Og så er vi taget udgangspunkt der i det hjørne, og vi skal ned i det hjørne hernede. Så vi går fra Grønnegade tværs igennem skoven til Guldbakkevej. Fantastisk. Og det er jo altså i udkanten af skoven. Det er i udkanten af den statslige del af Almindingen, ja. Vil bækkealferne kunne bo et andet sted, eller er det kun dernede, de er? Men jeg har kun mødt bækkealferne der. Det kan da godt være, at du kan møde dem et andet sted, eller andre mennesker kan møde. Det er jo slet ikke sikkert, at I møder bækkealfer. Måske møder I skovnymfer, eller trolde, eller måske en grannisse, eller hvad I nu har brug for. Det er mig, der har brug for bækkealferne. Det er slet ikke sikkert, I har brug for dem. Jeg har brug for dem. Jeg kan love dig, jeg har ikke brug for grannisser. Skovnymfer kan jeg lige gå med til. Ja, det er måske. Og en trold også, men og selvfølgelig begge. Altså. Skal vi ikke komme afsted så? Jo. Men det er bare sådan, nu har jeg lige kigget på kortet, og der ser det ud som om, at vi går den, altså det er som om, det er muligt, Anders, nu går Connie lidt foran, ikke? Så kan jeg godt sige det. Ja, okay. Jeg føler mig bare lidt utrygt, nemlig det der med, at vi skal væk fra vejen, ikke? Og så skal vi ind i den her skide skov, ikke? Det er fint nok, men det, der bare er mærkeligt, det er, at så viser Connie det der kort, og så siger hun, at vi skal ned til venstre, og nu ser det bare ud som om, vi går stik nord, øst, vest, altså i hvert fald den anden vej af det, hun har peget på, så jeg ved ikke helt. Der er jo mange eventyr grim, som lever ind i hu, når man går herinde, og jeg har da lagt en hel del småsten ud, skal jeg sige, så vi kan finde hjem igen. Det skal du ikke sige, Connie. Nej. Connie? Nej, det kan vi ikke. Det er virkelig dejligt herinde i skoven, det er der. Har lugter, det er synd, det ikke er lugtradio, for har dufter af mos og græn, harpiks, frisk luft, lidt jord, lille smule rød og en stinksvamp. Eller også, det viser faktisk, at det var dig, Anders, der havde slået ud i. Ja, det er så rigtigt. Men det er som om skoven er lidt tættere her. Ja. Og der er et lille vandhul. Ja. Masser af naturoplevelser. Nu skal I regne med, det er jo ikke mørkt endnu, vel? Så indtil videre kan I sagtens finde rundt herinde. Inde så burde alle mennesker... Nu er det ikke mørkt endnu. Så vidt jeg ved, så længe jeg har levet, har det blevet mørkt hver dag. Ja, den er jeg med på, men, jo, men ikke imens vi render rundt. Det kan jeg lige så godt sige. Tror du, det når at blive mørkt, imens vi er rundt herinde i skoven? Vi fik kortet for. Vi skal ud. Jeg tætter mig helt, bilen er venter. Jamen, bilen er også væk. Nå, Connie, vi kan snakke om det. Der er heller ingen sms-dækning her. Eller, hvad hedder, telefonmobildækning. Men Anders? Ja? Jeg har lige set en fyrsvamp, så vi kan altid plukke en fyrsvamp, så kan den bare tørre vinteren over, og så kan man holde ild i den en hel dag, mens man vandrer gennem skoven. Men det er meget fedt at vide, at den så virker engang til oktober 2013. Hvordan er det ved i naturen? Ja. Det går pisse langt. Conny, hvis du måtte ønske... måske et stykke musik, ikke? Hvad skulle det så være? Ja, det kommer bag på mig, at jeg skulle få lov til at ønske et stykke musik. Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil ønske, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Altså, det kan jeg jo ikke ønske. Kan du synge det? Nej, det kan jeg ikke. Det er bare afsindigt smukt. Hvad er det for en genre? Jeg skal hænder på noget andet. Du vasker hænder på noget andet? Jeg sagde ikke, at jeg vasker hænder på noget andet. Jeg skal hen på noget andet, siger jeg så. Musikmæssigt. Nej, det ved jeg ikke. Ja, må jeg sige noget? Også fordi... Nej, men det gør jeg. Men Connie, du er typen, der godt kan lide Dire Straits, ikke? Jo, fuldstændig rigtigt. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg vil med dig. Og det vidste jeg ikke, men det kunne jeg bare ligesom se. Lige så vel som du kan se begge alfra, det er muligt, vi ikke kan se dem. Så har jeg sådan nogle gange i mig, så kan jeg se... Musik, lige præcis. Musiksmag. Ja. Der kan du se. Vil du høre noget om det? Naturens magi begynder egentlig allerede at virke, ikke? Fordi jeg gik og tænkte på, at vi skal over til Dire Straits, da du sagde det. Er det rigtigt? Så det er lidt, hvad der sker i naturen. Noget, der er større end lige akkurat de her ord. Det sker imellem os, når vi går her. Og Conny, har jeg ikke ret i, at den skov, vi er i nu, er måske endnu mere magisk end så mange andre skove i Danmark? Og det er ikke for at forklejne Rold og Gribe på alle de andre fine skove, men der er noget særligt ved Almeningen. Der er noget særligt ved Almeningen. Ingen tvivl om det er først og fremmest, fordi der bor bækalferne. Og forstår vi nu også nogle grannisser? Og nymfer. Conny, skal vi høre dig straight? Vi skal høre dig straight. Vi kommer gående ned ad en helt almindelig vej. Og vi går og chit-chatter, og vi snakker om hist og pist. Jeg tror lige, du har nævnt noget med naturvejleder fra Østjylland, som er lidt sur. Som ikke kan lide børn. Ja. Og så siger... Så siger vi, nå, men her er der noget vand, så siger Conny. Hvad siger du, så er vi her? Jeg siger, så er vi ved at være her, ja. Det er lige her, det sker. Vi har håndvasken her. Og når vi går forbi håndvasken om et øjeblik, så er vi henne i bækken, hvor bækalferne bor. Jeg skal lige sige til lytterne, der er ikke nogen håndvask. Eller, med mindre, det... Den kunstig gravede sø her, den hedder faktisk håndvasken. Vi kan sige, at alt det her bliver dokumenteret på video lige nu. Eller, og kan ses på vores hjemmeside, dr.dk/spider. Ja. Conny, hvad vi skal gøre nu? Er der måde, vi skal gå ind på? Er der noget, vi skal sige? Er der noget? Hvad gør man? I skal slippe kontrollen, men først så vil jeg lige godt have lov til at fortælle jer, at jeg selvfølgelig har været nede og snakke med bækalferne, om det var i orden, at I kom herned, og at jeg slæbte jer med ud, og jeg fortalte både jer og lytterne om bækalferne. Og første gang, jeg kommer ned, jeg har faktisk været hernede 3 gange. I dag? Nej, ikke i dag, men siden at vi aftalte, at I skulle komme over. Okay. Så var jeg hernede første gang, og der så jeg bækalferne stå med store kokkeknive i hænderne, da jeg spurgte dem. Kokkeknive? Kokkeknive i hænderne, da jeg spurgte dem, om det var i orden, at I kom. Og så er det jo sådan, at bækalferne, dem tolker man ikke i hovedet, men i sit hjerte. Og når jeg siger kokkekniv, så tolker jeg et nej. Du tolker et nej. Så ser jeg Bo Bæk. Mega rasende. Se, jeg var ikke helt sikker. Fordi det kunne dels være, det var jo kokkekniv. Dels kunne det være, at de ville traktere med et eller andet spændende. Holde lidt fest, når vi kom. Dels kunne det være de morderiske ting, som I sikkert tænker på. Jeg kommer op i bilen, Anders, så tager du den her. Nej. Du bliver her. Det er lige præcis, Conny. Okay. Og du bliver her. Modtaget. Og ja. Anden gang jeg så gik her ned, fordi jeg skulle jo være sikker på den her, så havde de gaver i hænderne. Og det kunne tolkes dels som de ville give gaver, ja. Men det kunne også tolkes som om de ville have gaver. Så jeg var ikke helt sikker. Sidste søndag gik jeg så her ned for 3. gang. Og så stod der en lille bækalf og græd. Nej. Og den lille grædende bækalf, den kunne jeg ikke tolke. Så jeg var nødt til at blive stående rigtig, rigtig længe, indtil jeg mærkede i mig selv, om det var glædestårer, eller om det var, fordi den var ked af det. Og heldigvis, så var det glædestårer. Men det er da meget heldigt. Så jeg tror, at vi er meget velkomne. Men lad os lige opsummere. Først kokkeknive, så gaver, og så glædestårer. Ja. Det lyder som en helt almindelig juleaften hos mig. Men det er jo også på vej mod den tid. Jeg tør godt. Anders. Jeg tør også. Og jeg glæder mig helt vildt. Og jeg har den fordel, at jeg har mine børn, som jeg kan skubbe foran, hvis der er, der bliver noget på farve. Skal vi gøre det nu, eller skal vi spille en plade? Vi skal spille en plade, og skal man vaske hænder i håndvasken først? Det har jeg aldrig prøvet, men det kan godt være, at du skal. Så er det ikke koldt? Jo, men der er ingen grund. Der er ikke noget. Alle mulige ritualer er tit noget med at vaske hænder. Ja. Og jeg synes godt, at man kan gøre sig lidt klar til det, der sker lige nu. Det er jo sådan, man må godt vælge sin personlige indgangsvinkel til det her. Ja. Det er det, der er vigtigt. Ja. I skal jo ikke opleve det, jeg oplever. I skal opleve jeres eget. Ja. Så hvis du har behov for at vaske hænder, så synes jeg, du skal gøre det. Det kan være, Anders, at du har behov for måske at knappe jakken op, så du kan trække vejret eller sådan noget. Jeg kan bare lyst til at ryge. Nej, det må, gør man ikke i skoven. Det har vi spurgt Conny om, og Conny synes ikke, det var en god idé. Jeg synes ikke, det er nogen god idé at ryge sammen med mig. Det var det, jeg sagde. Ja, og så er det ikke nogen god idé. Ja. Vi spiller lidt stykke musik, så vender vi tilbage. Ja, så er Anders nu ved at vaske sine hænder i, vandhalsen, skulle jeg til at sige. Håndvasken. Det er koldt, ikke? Det er meget koldt, men det er også meget rent. Og jeg kan forstå, at der bor en stor karp hernede, som er sat ud. At det er en ganske lille vand, man kan nærmest kalde det en dam. Kunstgravet overraskende dyb og med noget brun bund. Og så går der altså en karp nede, som jeg helst ikke... Men jeg står med fødderne nede, så tror jeg lige, jeg går op igen. Du har en hånd. Men på vores højre side har vi altså så nu en lille bitte dam. Og nu er vi så på vej ned til bækken, og den er jo lige her. Det er den nemlig. Og jeg synes, vi skal gå ned og lytte til bækken lidt. Og så bagefter, så kan vi jo finde de spørgsmål, vi gerne vil stille bækkealferne i dag. Og så kan vi se, hvad der sker. Ja. Jeg ved slet ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Nej, man bliver lidt... Jamen helt seriøst, når man kommer her, så er man hernede, ikke? Det er meget, meget, meget smukt sted. Det er virkelig smukt. Og hvis man lige prøver... Altså, man kan høre... Hvis vi prøver at være helt, helt musestille, så kan man bare høre. Det kan man så ikke, men det er vandet, som løber gennem bækken. Ud af et rør i øvrigt. Ja. Det er ikke en del af Brændegårdshaven, det her, eller? Nej, vi er meget langt fra Brændegårdshaven. Conny, nu går du ud og står midt ude i bækken. Ja. Og du kommer ud til mig? Ja. Jamen, bækken byder dig velkommen. Siger den det til dig, eller er det bare... Det var bækkealferen, der sagde, at jeg skulle gå herud. Taler du med dem, eller kommunikerer du med bækkealferne nu? Ja, det gør jeg. Hvorfor gik du herud? Anders, hvor er du? Hvad? Hvad sker der? Conny snakker med bækken. Uden pis. Kommunikerer med dem nu. Er det rigtigt? Jamen, det var dem, der sagde, at jeg skulle gå ud i bækken. Gud, så fulgte vi bare efter. I fulgte bare efter. I fornemmede måske det samme, som jeg fornemmede. Nej, jeg var bange for at stå alene på bredden, fordi andre får gået ud. Det er altså meget langt væk fra Alfa-vej, det her, Anders. Det er Alfa-bækken, og ikke Alfa-vej. har jeg en pæns bæk, jeg nogensinde... Ja, men nu hør nu det her, Conny. Ser du begge alferne lige nu? Ja. Hvor er de? Her. Lige her. Overalt. Inde i mig. Husk det der med kontrollen. Eller rettere sagt, husk den ikke. Slip den. Slip kontrollen. Anders. Der er noget, der er større end dig og mig og radioen og lytterne. Der er noget, der er større. Det er her. Jeg kan godt mærke noget. Hvad kan du mærke? Jeg fryser rigtig meget om fødderne. Fordi jeg står med dem nede i noget vand, ikke? Så skulle du have taget ekstra sokkerhå. Faktisk, så... Conny, lige da vi gik herned, ikke? Altså, kære lytter, hvis du kan forestille dig, at du står midt i en skov, ikke? Og vi står med fødderne i den her bæk. Som er blevet ikke mere end 1,5 meter bred. Og hvis du prøver at vende om, så på sådan der. Lige da vi var gået ned i vandet, og Conny begyndte at sige, at nu skal vi kommunikere med dem, så alle grantræerne deroppe tog vinden, ligesom, og så stod de alle sammen og gjorde sådan her. Og de svarede. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om de vinkede, eller om det var sådan et gå væk. Oh. Se, du gør det igen. Prøv at kigge op. Prøv at se hele skoven. Ja, det er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Hvad kan det betyde, Conny? Altså, jeg ved godt, det er bare vinden, der tager træerne, men er der noget ekstra at ligge i det? Se, Anders, det er det, der er pointen. Det er dig, der skal tolke det, du ser, og det, du føler, og det, du oplever. Jeg skal jo ikke tolke det, du oplever. Jeg skal kun tolke det, jeg selv oplever. Jeg skal kun have svar på de spørgsmål, jeg selv stiller. Du skal stille dine egne spørgsmål og møde dine egne væsener herude i naturen. Og hvis du ikke møder bækkealferne, så er det ikke dem, du skal møde. Så er det måske nogen andre. Måske er det de der grænnisser. Det er jo græntræer. Jeg vil have nymferne. Men Conny, jeg vil gerne møde begge alferne. Og du siger helt seriøst, at de er her omkring? De er her, ja. Men du lukker jo ikke øjnene og sådan noget. Anders, du skal ikke gå derover. Du kommer herover til mig nu. Men Anders, tror du kun, man kan se med øjnene? Nu begynder det at pisse ned og regne også. Og hvorfor tror du, det regner? Fordi I ikke vil høre, hvad jeg siger? Jo, vi vil da. Vi vil da hjertens gerne. Ej, du er hætte på jakken. Er du heldig, Skovnaturstyrelsen. Sådan. Nu regner det ikke mere, vel? Nej. Det er havler. Ikke mere på mig i hvert fald. Se, jeg tror, at tidspunktet er kommet, hvor at vi skal byde bækkealferne på lidt godt. Skal vi ikke få se, om I også har en chance for at fornemme dem? Jo. Skal tænke på, at bækkealferne er nogle små væsener. Hvad er det på størrelse med en mumitrol? Et års barn. Hvor stor en mumitrol? Dem har jeg aldrig mødt. Smølf. Nej, ja. Nej, hvis det er et årigt barn. Ja, det går over et lille barn. Ja. De har kokulørte gummistøvler på, men ellers er de jo meget menneskelige at se på. Okay. Er de nøgne? Har de tøj på? De har tøj på, og de er unge, og de er gamle. Okay. De ser dem i alle aldre. Så, og er de ikke nogen spidse hatte på? Eller sådan noget? De har ikke spidse hatte på, og jeg tror heller ikke, de er på svampe. Nej, det tror jeg ikke. Er du på svampe, Conny, kunne man spørge nu? Det må du gerne spørge mig om, og svaret er nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Champignon, og det mere bliver det ikke? Det bliver ikke til mere end champignon og kantereller. Og ikke noget med de der... Nej. Stinksvampe, vel? Nej. Så kan det nok være, at skoven taler til os. Prøv at høre. Prøv at være helt stille. Skal vi tolke det her som, at I måske alligevel ikke var så forfærdeligt velkommen? Det regner, og det stormer. Og det er ligesom om, at selv på bækken kommer der små bølger. Jamen, jeg var ked af det, hvis ikke vi er velkommen. Skal vi prøve det med gaverne? Lad os prøve. Skal vi spille en plade? Ja. Ja. Ja, det kan jeg love dig for. Det bliver noget Moogie Sun, ikke? Jo. Kom her. Det var Moogie Sun. Conny, vi skal give gaver til begge alferne. Eller traktere. Og hvad er det, du har taget med? Du har en rygsæk, selvfølgelig. Jeg har taget noget... sundhedskage med. Noget kage, som er næsten magisk. Den er fuldstændig uden sukker og uden hvidt mel og alle de der usunde ting. Prøv nu at høre. Så er hende der Molke Bernadotte Molke Let Mauritsson spis efter din blodtype kernesund familie også noget herovre? Det ved jeg ikke. Midt inde i skoven, glutenfrit hjem mig her og der, Conny. Kender jeg ikke noget til. Vi står herude og skal se på begge alfa, og så hiver der glutenfri kage op. Ja. Hvad fanden? Ej, undskyld, Conny, jeg ved det godt. Men, hvad... Conny? Det er jo ikke underligt, sådan som du opfører dig, at du ikke kan opleve begge alferne. Hvordan kan du dog hisse dig op over, at jeg har noget sund kage med? Kage, sund hænger bare ikke sammen. Det gør det i hvert fald i det. Det ser godt nok god ud, det er sådan noget helt andet, og de dufter helt vildt godt. De lugter godt. Men jeg fortæller ikke, hvad jeg har puttet i, udover jeg fortæller kun, hvad jeg ikke har puttet i. Modtaget. Du har ikke puttet sukker i, du har ikke puttet hvidt mel i. Det er rigtigt. Det er en skærkage, vil jeg kalde den. Den er brownie nærmest, ikke? Ja, en konsistens. Den er fast, uden at være svampet. Er der ting i, som man kan finde i skoven, i kagen? Det er det. Er der det? Ja. Noget, som er fundet her i skoven? Ja. Kan man køre bil umiddelbart efter? Kan man sagtens. Det er nød. Det kan man sagtens. Det er nød. Ja, det siger dig, Conny, det er. Det er lige muligt, så ligger jeg bagbundet herovre og helt... Prøv at smage. Drug-raped. Midt inde i almindeligt, jeg tror jeg faktisk ikke, Conny. Jeg siger ikke nej til et stykke. Tak. Du tør ikke? Du skal have et stykke. Jeg er pisse sulten. Tak, Conny. Du skal have det lille. Ja. Det er en meget, meget lækker kage. Den smager godt, nok, Conny. Hvad er det hvide, der er i? Det er nødder. Hvad er det for skoven, der er i? Er det nødderne? Magien. Hvor meget magi skal sådan en kage til 500 gram? Det kommer an på, hvor stærkt du har brug for den. Og jeg havde en fornemmelse af, at I havde brug for meget magi i dag. Så der er meget naturens magi i gang. Og så ind ved 250 grader, ikke? I en 10 minutters tid. Sagde du 250? Nej, 175, ikke? Jeg har den nede på 150, og så lidt længere tid. Men det er, hvis du nu havde brugt gluten og sukker og sådan noget. Så havde du gået og undulere den på kvarter. Så havde jeg været fuldstændig op og køre op i mit hoved. Hvad med gær? Det må man ikke. Ja, hvad med gær? Nej, gær, det bruger man til noget helt andet. Når man ikke bruger gær, Anders. Det er der, vi er henne. Konny, nu står vi så her og spiser kagen ved bækken, hvor alferne altså er. Det eneste, vi mangler nu, det er, det lyner i virkeligheden. Og en tsunami vil skylle ind over os. Nu smuldrer Konny kage ud i hånden. Og nu, fortæl, hvad du gør. Fortæl, Konny, hvad du gør. Fortæl, hvad du gør. Nej, jeg vil ikke fortælle dig, hvad jeg gør. Nu er du sur på mig igen. Nej, jeg er ikke sur på dig. Overhovedet ikke. Men du forstyrrer. Jamen, det er sgu da et radioprogram. I vil lige snakke. Jamen, det er sgu da et radioprogram, for fanden. Det er rigtig nok, Conny, vi kan jo ikke. Kan I ikke lige lade mig? Jamen, jamen, du kan godt se det, hvad det her ender i. Det er en anden sex, vi bliver rullet ind i. Vi kommer aldrig ud af den her skov. Kan du se det? Og jeg skal med kæmper, jeg er 15-30. Jeg kommer aldrig hjem. Du lytter til Sort Spejder direkte, eller ikke, men det er en udsendelse, optaget søndag den 16. november, midt inde i Almindingen. Conny, Skov og Naturstyrelsen, hvis I lytter med nu, inde i hovedkvarteret, ja, så vil jeg sige, Conny skal have minimum 2 ugers ferie, ja, mere om året, end hun har nu, og en klækkelig forholdelse, ikke? Ja, og plus en ordentlig bil at køre i, det der... Fiat Maria'en. Det er ikke Skov og Naturstyrelsen værdigt. Det er det altså ikke. Det er ikke, man kommer ikke, og man siger, åh, pyha, der kommer Skov og Naturstyrelsen, så er den væltet. Ja. Der skal være noget firehjulstræk over. Lige præcis. Og det er ikke Hyundai Santa Fe eller noget. Det er noget rigtig firehjulstræk. Det er en Range Rover. Ja, lige præcis. Også fordi, så slipper Conny for at skulle vade rundt ind i skoven og få disse beskidte støvler. Ja, men der sker det også, at regnen har taget til i Almindingen, og den er iblandet noget havl. Og det er som om, og nu skal jeg ikke overfortolke det her, men det er som om, skoven siger dig i hvert fald ikke velkommen til os, Anders, lige nu. Conny, du har lagt noget af den virkelig dejlige kage, skal jeg sige. Ja, den smager. Og så har du hældt noget op i glas til os nu. Ja, det er noget slåen, så det er også her fra skoven. Der er slåen og så lidt magi stadigvæk. Skål. Magien er det alkoholen, jeg kan lugte. Prøv at drikke det og smag. Næste gang du åbner øjnene, så ligger du på et skib i rumsø. Ja. Mod Hvide Rusland og en tilværelse som slavedreng. Ej, men det er da uhyggeligt. For en harem af lesbiske kvinder, som virkelig, virkelig hader mænd. Skål til mig. Det er det sidste, vi laver. Jeg håber, vi får den samme båd. Men okay. Det er skrækkeligt. Man bliver lidt animeret. Prøv at drikke først. Ja, nej, du drikker vi sammen. Okay. Hvorfor har Conny ikke taget noget? Vi tager den her giverlag, hvor der er grænedin. Der er grænedin, der tror du ikke skal med i maven. Men okay, på nu, så drikker vi det her shot. Conny ikke noget. Conny, hun har taget noget kage, og så har hun også drøbet lidt over kagen, har hun drøbet noget af det her slås og snaps ud over. Skål du ham. Ned med. Den er god. Den er god. Den giver varme, Conny, den er. Det var jo også meningen sådan i det her lidt kolde klima, I er kommet til. Det er jo som om, at det er blevet lidt mere efterår, lidt mere. Det er næsten blevet vinter, mens vi har været her. Ja. Så jeg er frygtelig bange for, at jeg måske har fejltolket begge alfernes signaler de 3 sidste gange, jeg har været herude. Men kan det ikke være bare os, der er ødelagt det? Du har tolket rigtigt, og så er vi fucket op vejen. Jo, det kan udmærket være tilfældet. Det tror jeg så. Hvorfor kigger du på mig, da du siger det, Conny? Det forstår jeg ikke. Jamen, det er den der mave i den der jakke, jeg stadigvæk kigger på. Jeg synes, den er lidt fejlplaceret på dig. Maven eller jakken? Ja, begge dele sammen. Men det er en meget fin jakke. Jeg er meget glad for den, og jeg fik den pis billigt og sådan noget. Synes du, den er for lille? Nej, jeg synes, du er for stor. Du er meget, meget sød, Conny. Men jeg forstod godt, hvad du mente. Det var jo ikke så sødt, det du mente. Men det var det, du sagde, der var meget sødt. Det er også måden, du sagde det på. Ja, lige præcis. Fordi kommunikation er ikke altid bare det, man siger. Og det er det hele, det drejer sig om hernede. Det er jo kommunikation, når vi står hernede ved bækken. Anders, lægger du mærke til noget lige så snart, at vi taler pænt til Conny? Så lægger vinden sig, så holder det op med at regne. Og så bliver det helt lidt roligere. Når vi så begynder at lave noget fis, så blæser det, så begynder det at havle og gøre ved. Det er ingen løgn. Prøv at høre, det er de holdt op. Og nu pludselig er lysner det en lille smule. Vi har fået slået en snaps. Det er derfor, det begynder at lysne for dine øjne. Det er ingen løgn. Gud. Anders, du er 3 meter høj og grøn. Se, nu begynder det at regne igen, ja, okay, fordi du lavede fis. Conny, Conny, vi skal også til at ringe af snart. Jamen, nej, vi skal da se, der er flere. Der er kommet ting. Nej, nej, nej, nej. Er der gaver? Så det kan godt være, I ikke sådan... Jamen, jeg bliver nødt til at spørge jer. Tror I på begge alferne? Jeg vil, uden helt seriøst, nej. Men når det så er sagt, så tror jeg på... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg synes bare, det var rigtig, rigtig mærkværdigt, at... Jeg ved godt, det stormer meget i dag. Det sagde de også, da vi fløj herover. Så sagde de, der er meget turbulens, fordi det er cooling og alt muligt. Ikke? Ja. Men det træerne lige lavede det der. Lige da vi var trådt ud ned i vandet, ikke? Jo. Det synes jeg var meget mærkværdigt, at de gjorde det der. For hvor gør de det ikke nu? Man siger, der er rigtig mange mennesker, der tror på begge alferne. For begge alferne, de er faktisk på Facebook. De har en gruppe på Facebook, hvor man kan komme ind og være venner med begge alferne, hvis man tror på naturens magi. Og det kunne være, det er den del, I mangler. Men jeg er slet ikke på Facebook. Anders, du er... Jeg har 5.000 venner på Facebook, men man kan ikke få flere. Nej, men hvad skal du også med flere? Du skal bare have begge alferne. Ja, så skal han jo fyre nogle af de venner, han har. Du kan jo bare melde dig ind i gruppen. Det kan man jo godt, ja, selvom man har 5.000 venner. Det gør sgu da ikke ondt. Jeg vil godt sige omkring det med at tro på begge alfer. At hvis begge alferne er på Facebook, ikke? Så tror jeg på dem. Okay. Man kan ikke oprette en gruppe på Facebook. Nej, det er faktisk før. Rigtigt. Det vil de opdage. Altså, så skulle det være en eller anden tosse, der har siddet og gjort det på deres vegne. Det vil det være begge alfer. Jeg kan også, det eneste, jeg kan sige, det er, vi kommer hen, vi laver fis med Connie, vejret bliver dårligt, vi holder op, vejret bliver godt igen. Det er svar nok til mig. Ja, det er præcis, om man tror på det eller ej. Det er selve skoven, eller om det er de underjordiske som sådan. Det kan bare ikke betale sig at lave sjov med Connie. Nå. Jeg må sige på det, ikke hvis man er ud af den her skov, og er der noget, jeg gerne vil, så er det ud af den her skov. Ikke sådan, fordi jeg kan godt lide at være her. Koste hvad det vil, men ud, det skal du sige. Måske er det slået snart, jeg ved det ikke. Connie, inden vi skal have en plade, og vi programmet sikkert også snart slut, inden vi skal sige ordentligt farvel og tak for i dag, ikke? Mm-hmm. Hvad er det, du har der? Det vil jeg godt. Det er en skueæske. Jeg har selvfølgelig en gave med. Altså, det var jer, der glemte t-shirtsene. Jeg har selvfølgelig husket mine forpligtelser, ikke? Nå, Connie. Så jeg har en gave med til begge alferne? Nej. Nej. Og så bliver der åbnet en kasse. Det er det, man kalder en skuldersæske. Og nede i er der et par de mest bedårende gummistøvler, jeg nogensinde har set. De er i lyseblå og hvid tern. Og det er med mærket Selavi. Man kan se dem på vores hjemmeside også. Ja, det kan man. Og med små grønne sløjfer på. Ej, hvor er de pæne. Skal begge alferne have dem? Ja, det er ikke for rent, altså. Connie... Fortalte jeg om, at jeg havde set, at de kom med gaver i hænderne. Ja. Mm. Men jeg var ikke helt sikker på, at det ikke var os, der skulle have gaver med. Så derfor så har jeg selvfølgelig taget lidt... drikkelse og lidt kage med til deres fest, og selvfølgelig et par støvler. Der må være en af dem, der mangler et par nye støvler. Hvor er det pænt, Anna? Connie, hvis du kommer herned i morgen, eller senere i aften, og kagen, snapsen og støvlerne er væk, hvem tror du så, der har taget dem? Selvfølgelig tror jeg, det er begge alferne. Må jeg sige, det tror jeg også. Det er jo ikke ræven, for de er jo ikke på Bornholm. Nej, og æren kan ikke løfte sådan en gummistøvler. Nej. Er du klar, der er ikke nogen æren på Amager? På Amager? Mm? Det passer sgu ikke. Er der ikke over på fælden? Ingen æren på Amager. Men nu er nogen, der har fanget det, at være med. Nå, vi skal høre et stykke musik. Kommer her. Connie, der er ikke så meget mere at komme efter, kan man sige, fra vores side i hvert fald. Eller? Det ved du selvfølgelig. I skoven er der altid noget at komme efter, så jeg kan jo komme igen en anden gang. Connie, hvis du vil have det, og så lover jeg at tage en anden jakke på næste gang. Jeg har det på samme måde. Skal vi med jakken bare, I husker? T-shirten? Hør, jeg lover dig for, at på tirsdag, eller dag, hvor det her program så er blevet sendt, der ligger der i din postkasse alle de t-shirts, du vil have. Eller om på posthuset, ikke? Mm. Kører du ind i en postboks? Nej, det gør jeg ikke, men bare send den til Skov Naturstyrelsen på Bornholm. Mm. Så, og hvis du vil have, vi skal, ja, men send en kasse fuld. Det kan jeg love dig for, at Gry hun gør. Mm. Jeg kan lide at være i den her skov. Det kan jeg også, og jeg er rigtig glad for, at vi kommer over. Og Connie, jeg er rigtig glad for at møde dig. Mm. Jamen, jeg vil da sige tak i lige måde. Og vi er meget pænt af dig at være så stor, når du tog imod os. Jeg er da også glad for ligesom at få lov til at tale med jer selv, i stedet for sidste gang, hvor I bare... Ja, talte om mig. Ja. I dag har I dog talt til mig. Det er en fremgang, synes jeg. Mm. Men du har stadig det der lidt vristende blik, når du kigger på mig. Det er stadigvæk den der jakke. Ja. Den er sgu ikke... Oh, den er lidt stram. Er den grim? Nej, den er ikke grim, den er bare lidt stram. Altså. Ja. Det er også fordi, jeg har så meget tøj nedunder. Ja. Eller nedunder. Se, det er den der slående snaps. Kære lytter... Vi skal også til at finde en flyver, ikke? Jo. I morgen sender vi de sorte spejder live fra studiet. Det er ligesom vi plejer. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, der kan du altså se billeder og videooptagelser fra turen herover. Det hele er blevet dokumenteret, også fordi hvis der skulle ske det, flyveren falder ned på vej hjem, ja. Det må ske forhåbentlig ikke, færgen synker. Af underlige årsager, fordi der er nogen, der har set sig sure på os. Man ved jo ikke, hvem. Havtasker. Er det sidste billede blevet taget nu? Kan vi ikke tage det sidste billede? Ja. Der sker det, at vi sender billederne med færgen, og vi sender lyden med fly. Så en af tingene når frem. Sådan. Det er det sidste billede, der er taget nu. Ja. Søndag den 16. november kl. 14.35. Ja. Conny, tusind tak. Jamen, jeg vil også sige tak, fordi I har måttet få lov til at få jer med ud i skoven, og må naturen være med jer. Og med naturen og alt godt og rart være med dig, Conny. Tusind tak for det. Og helt til alfa, når du møder dem igen, og hør lige, om det var okay at lave en evaluering på vores vegne. Det skal jeg nok gøre. Det lover jeg. Tak. Moin. Moin.